mærke, at du venter. Det blev lidt sent, før at jeg kunne gå. Skynder mig ud af døren. Løber afsted uden jakken på. Rundt om et hjørne her, op ad en trappe der, og ind og mærke varmen igen. Det er sommer, og det regner, men vi flyder ovenpå i en rus. Vi elsker til vi sejler. Banker på døren til dig. Føler at jeg er kommet hjem. Kys mig på panden nu. Kys mig på munden nu. Ind og mærke varmen igen. Det er sommer og det regner, men vi elsker til vi sejler. Det er det liv, der er i dit til vi sejler.